संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति, ध्यान के सहायक योग और सात प्रकार की धारणाओं का वर्णन। व्यास कहते हैं, पुत्र यदि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो तो मनुष्य को ज्ञानवान होना चाहिए। जैसे समुद्र की ऊंची नीची लहरों में डूबता उतराता हुआ मनुष्य नाव मिल जाने पर उसके पार हो जाता है, उसी प्रकार संसार सागर से पार होने के लिए भी बुद्धिमान पुरुष को ज्ञान रूपी नौका का सहारा लेना पड़ता है। जो ज्ञानी है वह ज्ञान में नौका की सहायता से अज्ञानियों को भी भाव सागर से पार कर देता है। ध्यान योग की साधना करने वाले मुनि को चाहिए कि वह हृदय के राग आदि दोषों को दूर करके पापों से मुक्त होकर योग में सहायता पहुँचाने वाले देश कर्म अनुराग अर्थ उपाय उपाय निश्चय चक्षुष आहार संहार मन और दर्शन इन 12 उपायों का आश्रय ले। जिसे उत्तम ज्ञान मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे बुद्धि के द्वारा मन और वाणी को जीतना चाहिए। मनुष्य शूरवीर हो या दुखी वह इस प्रकार की साधना से जरा और मृत्यु रूप दुर्गम समुद्र के पार हो जाता है। उपयुक्त रूप से योग में प्रवृत्त हुए पुरुष को यदि ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हो तो वह वैदिक कर्म फलों की सीमा को भी लांघ जाता है। अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने की अभिलाषा वाले पुरुष को जिस प्रकार शीघ्र सफलता मिल सकती है वह उपाय मैं बता रहा हूँ। किसी एक विषय में चित्त को स्थापित करने का नाम है धारणा। ये धारणाएं 7 प्रकार की होती हैं। साधक को मौन होकर यम नियम का पालन करते हुए इसका अभ्यास करना चाहिए। दूर और समीप के भेद से साथ ही अवांतर धारणाएं भी होती हैं, उन्हें प्रधारणा कहते हैं। चंद्र सूर्य ध्रुव मंडल आदि की धारणा दूरस्थ है और नासाग्र भूमध्य कंठकूप आदि की धारणा समीपस्थ है। इन धारणाओं के द्वारा क्रमशः पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अव्यक्त तथा अहंकार के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अब योग अभ्यास में प्रवृत्त हुए योगी के कुछ अनुभव बतलाते हैं तथा धारणा पूर्वक ध्यान करते समय जो पृथ्वी जय आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनका भी वर्णन किया जाता है। साधक जब स्थूल देह के अभिमान से मुक्त होकर ध्यान में स्थित हो जाता है तो उस समय सूक्ष्म दृष्टि से संयुक्त होने के कारण उसे कुछ इस तरह के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। प्रारंभ में पृथ्वी की धारणा करते समय मालूम होता है कि कोरे के समान कोई सूक्ष्म वस्तु संपूर्ण आकाश को आच्छादित कर रही है। यह पहला रूप है। जब कोहरा निवृत्त हो जाता है तो दूसरे रूप का दर्शन होता है। वह अपने देह के भीतर तथा संपूर्ण आकाश में जल ही जल देखता है। यह अनुभव जल तत्व की धारणा करते समय होता है। फिर जल का लय हो जाता है जाने पर जब वह अग्नि तत्व की धारणा करता है तो सर्वत्र आग की ज्वाला दिखाई पड़ती है। इसके भी लय हो जाने पर योगी को आकाश में सर्वत्र फैले हुए वायु का ही अनुभव होता है और वह स्वयं भी उनके धागे के समान अत्यंत लघु और हल्का होकर अपने को निराधार आकाश में वायु के ही साथ साथ स्थित मानता है। उस समय उसे अपने शरीर का हृदय से ऊपर का भी भाग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तेज का संहार करके जब योगी वायु द्वारा वायु पर विजय पाता है तो वायु का सूक्ष्म रूप आकाश में लीन हो जाता है और केवल छिद्र रूप नील आकाश मात्र रह जाता है। उस अवस्था में ब्रह्म भाव को प्राप्त होने की इच्छा रखने वाले योगी का चित्त अति सूक्ष्म हो जाता है। उसे अपने स्थूल रूप का तनिक भी भान नहीं होता। इन सब रूपों चिन्हों के दिखाई देने के पश्चात योगी को जो जो फल प्राप्त होते हैं उन्हें सुनो। पार्थिव ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाने पर योगी में सृष्टि करने की शक्ति आ जाती है। वह प्रजापति के समान अपने शरीर से प्रजा की सृष्टि कर सकता है। जिसको वायु तत्व सिद्ध हो जाता है वह बिना किसी की सहायता के हाथ पैर अंगूठे तथा उंगली मात्र से दबाकर पृथ्वी को कंपित कर सकता है। आकाश को सिद्ध करने वाला पुरुष आकाश के ही समान होकर सर्वत्र विचरता है और अपने शरीर को अदृश्य कर सकता है। जिसका जल तत्व धिक्कार हो जाता है वह इच्छा करते ही बड़े बड़े जलाशयों को पी जाता है। अग्नि तत्व को सिद्ध कर लेने पर वह शीर को इतना तेजस्वी बना लेता है कि कोई उसकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सकता। फिर तेज को शांत कर लेने पर ही वह दिखाई देता है। अहंकार को जीत लेने पर पांचों भूत योगी के वश में हो जाते हैं। पंचभूत और अहंकार, इन छह तत्वों का आत्मा है बुद्धि। उसको जीत लेने पर संपूर्ण ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। उस समय विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। जिसने ममता और अहंकार का त्याग कर दिया है, जो शीत उष्ण आदि द्वंद्व को समान भाव से सहता है, जिसके संशय दूर हो गए हैं, जो कभी क्रोध और द्वेष नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, किसी की गाली सुनकर और मार खाकर भी उसका हित नहीं सोचता, सब पर मित्र भाव ही रखता है, जो मन वाणी और कर्म से किसी जीव को कष्ट नहीं पहुंचाता और सब प्राणियों पर समान भाव रखता है, वही योगी ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता, जीवन निर्वाह मात्र के लिए जो कुछ मिल जाता है उसी पर संतोष करता है, जो निर्लोभ निश्चिंत जितेंद्रिय और पूर्ण काम है, सब प्राणियों पर समान दृष्टि रखता है, मिट्टी के ढेले पत्थर और सन को एक साथ समझता है, जिसकी दृष्टि में प्रिय और अप्रिय का भेद नहीं है, जो धीर है, निंदा और स्तुति का जिसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कामनाओं की इच्छा न रखकर दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता, ऐसा ज्ञानवान योगी ही संसार से मुक्त होता है। योगी की जिस उपाय से मुक्ति होती है उसे बतलाता हूँ। सुनो, योग में जिन ऐश्वर्यों अथवा सिद्धियों की प्राप्ति होती है उनकी अवहेलना करके पूर्ण विरक्त हो जाना चाहिए। ऐसा करने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। इस प्रकार भाव शुद्धि से प्राप्त होने वाली बुद्धि का मैंने वर्णन किया है। जो उपयुक्त रूप से साधना करके द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। महाभारत के शांति पर्व में बुद्ध की प्रशंसा, प्राणियों के तारतम्य, ज्ञान का साधन और उसकी महिमा। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, जिसके द्वारा मनुष्य को जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा मिल जाता है, उस ज्ञान का क्या स्वरूप है? प्रवृत्ति धर्म से मुक्ति होती है या निवृत्ति धर्म से, मुझे बताइए। तो व्यास जी ने कहा, बेटा, जो बुद्धिमान है वे ही खेलने के लिए स्थान और रहने के लिए घर बना सकते हैं। वे ही रोगों को पहचान कर उन पर ठीक ठीक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। बुद्धि से ही अर्थ प्राप्त होता है और बुद्धि ही कल्याण करती है। यद्यपि सब राजा एक से ही होते हैं, किंतु उनमें जो बुद्धि में बड़ा चढ़ा होता है वही राज्य का उपभोग और दूसरों पर शासन करता है। प्राणियों के स्थूल सूक्ष्म या छोटे बड़े का भेद बुद्धि से ही जाना जाता है। बुद्धि ही सबकी परम गति है। संसार में जो नाना प्रकार के प्राणी हैं उनके जन्म पर दृष्टि रखते हुए उन्हें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज, इन चार भागों में विभक्त किया जाता है। स्थावर प्राणियों से जंगमों को श्रेष्ठ समझना चाहिए, क्योंकि उनमें चलने फिरने आदि की शक्ति होती है। जंगम जीवों में भी बहुत पैर वाले और दो पैर वालों, ये दो तरह के प्राणी होते हैं। इनमें बहुत पैर वालों की अपेक्षा दो पैर वाले श्रेष्ठ होते हैं। दो पैर वालों के भी दो भेद हैं, मनुष्य और खेचर। खेचरों से मनुष्य श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें अन्न आदि भोगने की सुविधा प्राप्त है। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, उत्तम और मध्यम। मध्यम मनुष्यों की अपेक्षा विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के कारण उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मध्यम भी जाति धर्म का पालन करते हैं, इसलिए वे अधम मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मध्यम मनुष्यों के भी दो भेद हैं, धर्म के ज्ञाता और धर्म के अनभिज्ञ। इसमें धर्मज्ञ ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें कर्तव्य और अकर्तव्य का विवेक होता है। धर्म के जानने वाले भी दो प्रकार के होते हैं, वेद के जानकार और वेद को ना जानने वाले। इनमें वेद के जानकार उत्तम हैं, क्योंकि उनमें वेद प्रतिष्ठित हैं। वेद के जानकार भी दो तरह के होते हैं, एक प्रवचन करने में कुशल होते हैं और दूसरे नहीं। उन्हें प्रवचन करने वाले ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उन्हें वेद में बताए हुए संपूर्ण धर्मों का स्मरण रहता है तथा उनके द्वारा वैदिक धर्म कर्म और उनके फलों का दूसरों को ज्ञान होता है। प्रवचन करने वाले विद्वान भी दो प्रकार के होते हैं, एक आत्म तत्व को जानते हैं और दूसरे नहीं। इनमें आत्मज्ञ पुरुष ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वे जन्म और मृत्यु के तत्व को समझते हैं। जो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप दोनों धर्मों को जानता है वही सर्वज्ञ सर्वता त्यागी सत्य संकल्प सत्यवादी पवित्र और शक्तिमान है। जो वेद शास्त्र का ज्ञाता है और तत्व का निश्चय करके ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो गया है उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। बेटा जो लोग ज्ञानवान होकर बाहर और भीतर व्याप्त परमात्मा और पुरुष का साक्षात्कार कर लेते हैं वे ही देवता और वे ही द्विज हैं। उन्हीं में ये संपूर्ण विश्व प्रतिष्ठित है, उनके महात्म्य की कहीं तुलना नहीं है। वे जन्म मृत्यु और कर्म की सीमा को लांघकर समस्त प्राणियों के अधीश्वर और शंभु होते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार महर्षि व्यास के उपदेश को सुनकर सुखदेव जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की और मोक्ष धर्म के विषय में पूछने के लिए उत्सुक होकर इस प्रकार कहा, पिताजी प्रज्ञावान वेदवेता याज्ञिक दोष दृष्टि से रहित तथा शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष प्रत्यक्ष और अनुमान से अज्ञात अलौकिक ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त होता है। तप ब्रह्मचर्य सर्वस का त्याग मेधाशक्ति सांख्य अथवा योग इनमें से किसी साधना के द्वारा तत्व का साक्षात्कार होता है। मनुष्य मन और इंद्रियों को किस उपाय से एकाग्र कर सकता है, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास ने कहा, बेटा विद्या तप इंद्रिय निग्रह और सर्वस्व त्याग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं पा सकता। संपूर्ण महाभूत विधाता की पहली सृष्टि हैं, वे प्राणियों के शरीर में भरे हुए हैं, पृथ्वी से देह का निर्माण हुआ है, चिकनाहट और पसीने आदि जल के अंश हैं और अग्नि से नेत्र तथा वायु से प्राण और अपान उत्पन्न हुए हैं। नाक कान आदि के छिद्र काश तत्व के स्वरूप हैं, चरणों में विष्णु हाथों में इंद्र और उदर में अग्नि देवता भोक्ता रूप में स्थित रहते हैं। कानों में श्रोत्र इंद्रियां और दिशाएं हैं, जिहा में वाक इंद्रियां और सृष्टि देवता का निवास है। कान त्वचा नेत्र जिहा और नासिका ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और उन्हें विषय अनुभव का द्वार बताया गया है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये इंद्रियों के विषय हैं, इन्हें इंद्रियों से पृथक समझना चाहिए। जैसे सारथी घोड़े को अपने वश में रखकर अपने इच्छा अनुसार चलाता है, इसी प्रकार मन इंद्रियों को काबू में रखकर उन्हें स्वेच्छा से विषयों की ओर प्रेरित करता रहता है, किंतु हृदय में रहने वाले जीवात्मा उन मन पर भी सदा शासन किया करते हैं। जैसे मन संपूर्ण इंद्रियों का राजा और उन्हें विषयों की ओर प्रवृत्त करने तथा रोकने में समर्थ है, उसी प्रकार हृदय स्थित जीवात्मा भी मन का स्वामी तथा उसके नियम अनुग्रह में समर्थ है। इंद्रियां इंद्रियों के रूप रस आदि विषय स्वभाव शीत उष्ण आदि धर्म चेतना मन प्राण अपान और जीव ये देहधारियों के शरीर में सदा मौजूद रहते हैं। इस प्रकार विद्वान पुरुष पांच इंद्रियां पांच विषय और छह स्वभाव आदि गुण इन 16 तत्वों से आवृत अपने विशुद्ध आत्मा का बुद्धि के द्वारा अंतःकरण में साक्षात्कार करते हैं। इस महान आत्मा का दर्शन नेत्रों अथवा संपूर्ण इंद्रियों से नहीं हो सकता, यह विशुद्ध मन रूपी दीपक से ही बुद्धि में प्रकाशित होता है। परमात्मा शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से हीन अविकारी तथा शरीर और इंद्रियों से रहित है, तो हमें शरीर के भीतर ही इनका अनुसंधान करना चाहिए। जो इस विनाशरी शरीर में अव्यक्त भाव से स्थित परमेश्वर का ज्ञान में दृष्टि से निरंतर साक्षात्कार करता रहता है वह मृत्यु के पश्चात ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी जन विद्या और उत्तम कुल से युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समान दृष्टि रखने वाले होते हैं। जिसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है वह परमात्मा समस्त चराचर प्राणियों के भीतर निवास करता है। जब जीवात्मा संपूर्ण प्राणियों में अपने को और अपने में संपूर्ण प्राणियों को स्थित देखता है उसमें वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। अपने शरीर के भीतर जैसे आत्मा है वैसा ही दूसरों के शरीर में भी है। जिस पुरुष को निरंतर ऐसा ज्ञान बना रहता है वह अमृतत्व मोक्ष को प्राप्त होता है। जो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा होकर सबके हित में लगा हुआ है, जिसका अपना कोई मार्ग नहीं है और जो ब्रह्म पद को प्राप्त करना चाहता है उसके मार्ग की खोज करने में देवता भी मोहित हो जाते हैं। जैसे आकाश में चिड़ियों के और जल में मछलियों के चलने के चिन्ह दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार ज्ञानियों की गति का भी कोई किसी को पता नहीं हो चलता। काल संपूर्ण प्राणियों को नष्ट करता है, किंतु जहाँ काल भी पकाया जाता है, जो काल का भी काल है उस आत्मा को कोई नहीं जानता। परमात्मा ऊपर नीचे इधर उधर अथवा बीच में नहीं है। वह किसी एक स्थान में दूसरे स्थान को गमन नहीं करता। संपूर्ण लोक उसके भीतर स्थित है। कोई भी स्थान उसके स्वरूप से बाहर नहीं है। यदि कोई धनुष से छूटे हुए बाण अथवा मन के समान वेग से निरंतर दौड़ता रहे तब भी जगत के कारण स्वरूप उस परमेश्वर का अंत नहीं पा सकता। वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है तथा उससे बढ़कर स्थूल भी कोई दूसरी वस्तु नहीं है। उसके सब और हाथ पैर हैं और सब और नेत्र हैं और सब और सिर मुख और कान हैं, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी वही है। यद्यपि वह सब प्राणियों के भीतर स्थित रहता है तो भी उसको कोई देख नहीं पाता। क्षर और अक्षर भेद से दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूत तो विनाशी हैं अर्थात क्षर हैं, और दिव्य अमृत स्वरूप चेतन आत्मा अक्षर अर्थात अविनाशी है। हंस नाम के जिस अविनाशी जीवात्मा का प्रतिपादन किया गया है वह कुटस्थ अक्षर ही है। इस प्रकार जो विद्वान उस अक्षर आत्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। महाभारत के शांति पर्व में योग से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, बेटा तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ ज्ञान के विषय का यथावत वर्णन किया, अब योग की बातें बता रहा हूँ, सुनो। इंद्रियां मन और बुद्धि की वृत्तियों को रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी को शम दम और साधनों में संपन्न होना चाहिए। वे अध्यात्म शास्त्र का चिंतन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करें। काम क्रोध लोभ भय और स्वप्न ये योग के 5 दोष हैं। इन दोषों का उच्छेद करके अपने को योग्य अधिकारी बनावे, तत्पश्चात गुरु के मुख से उस ज्ञान का उपदेश ग्रहण करें। अब उन 5 तत्वों को दोषों को जीतने का उपाय बतलाते हैं। मन को वश में रखने में से क्रोध को और संकल्प का त्याग करने से काम को जीता जा सकता है। सतगुण का आश्रय लेने से धीर पुरुष निद्रा पर विजय पा सकता है। मनुष्य को धैर्य का सहारा लेकर विषय भोग और भोजन की चिंता दूर करनी चाहिए। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। सावधानी के द्वारा भय का और विद्वानों की सेवा से दंभ का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार योग के साधक को आलस से छोड़कर योग संबंधित दोषी को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वे अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करें, मन को दुखाने वाली हिंसा भरी वाणी नहीं बोले। तेजो में ब्रह्म सब का बीज कारण है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसी का रस कार्य है। संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही संकल्प का परिणाम है। ध्यान वेद अध्ययन सत्य लज्जा सरलता क्षमा शोच आचार शुद्धि एवं इंद्रियों संयम से तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश हो जाता है। साधक की संपूर्ण अभिलाषाएं सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है। योगी को चाहिए कि वह संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहे, पापों को धो डाले तथा तेजस्वी मित्तहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करे। योगी मन और इंद्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और पिछले पहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा में लगावे। जैसे मशक में एक जगह भी छेद हो जाने पर पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि 5 इंद्रियों में से एक भी विषय की ओर प्रवृत्त हुई तो साधक शास्त्रीय ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए जैसे मछली मार जाल काटने वाली मछली को पहले पकड़कर पीछे दूसरी मछलियों को पकड़ता है, उसी प्रकार साधक पहले अपने मन को वश में करे, उसके बाद कान आँख जीहा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। 5 इंद्रियों को मन में स्थापित करके इंद्रियों सहित मन को बुद्धि में लीन करे। इससे इंद्रियों की मलिनता दूर हो जाती है और उसमें निर्मलता आ जाती है, उसमें ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी अपने अंतःकरण में धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान आत्मा का दर्शन करता है। वह सबको आत्मा में और सब में आत्मा को स्थित देखता है। जो महात्मा ब्राह्मण, ज्ञानी, धैर्यवान, विद्वान और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्व रहने वाले हैं, वे ही उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर तीक्ष्ण नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार योग अभ्यास करता है, वह थोड़े ही समय में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग साधना से में अग्रसर होने पर मोह, ब्रह्म और अवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। हवा की तरह आकाश में चलते फिरते की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है, दिव्य पदार्थ अपने आप उपस्थित होने लगते हैं। इन सब सिद्धियों को पाकर भी योगी उनकी उपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लुटाकर आत्मा में ही एकाग्र करे। नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी पर, शून्य ग्रह या देव मंदिर में अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर तीन समय सवेरे और रात के पहले अथवा पिछले पहर में योग का अभ्यास करें। धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदा उसकी चिंता बनी रहती है, उसी तरह योग का साधक भी इंद्रियों को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करें, मन को दिग्ना होने दे। जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके उसका सेवन करे और साधना से कभी विचलित नहीं हो। योग का साधक मन, वाणी या क्रिया से भी कभी आसक्त नहीं हो। सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ हानि को समान समझे। कोई प्रशंसा करे या निंदा, वह दोनों को समान दृष्टि से देखे। एक की भलाई या दूसरे की बुराई नहीं सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल ना उठे और ना होने पर चिंता ना करे। सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे। वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असंग रहे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर 6 महीने तक नित्य योग अभ्यास करने वाले साधु पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। धन के लिए प्राणियों को विकल देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने के समान समझे। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों ना हो, यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वही अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्य मुक्त, अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा का दर्शन कर सकता है। महर्षि व्यास के इस उपदेश पर विचार करके जो इसके अनुसार आचरण करते हैं वे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्म के समान होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। संक्षिप्त महाभारत के शांति पर्व में कर्म और ज्ञान का अंतर तथा ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी वेदों में कर्मों का करने का भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागने का भी, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को कर्म करने से क्या फल मिलता है और ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। तो भीष्म जी कहते हैं, सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी बोले, बेटा मैं इन दोनों मार्गों का वर्णन करता हूँ। इनमें से एक क्षर अर्थात विनाशी है और दूसरा अक्षर यानी कि अविनाशी है। जो विनाशी कर्म में है और जो अविनाशी ज्ञान में है, वेद में दो मार्गों का वर्णन है। एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति धर्म का। इनमें से निवृत्ति धर्म का प्रतिपादन किया जा चुका है। कर्म अर्थात अविद्या में मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है, इसलिए दूरदर्शी सन्यासी लोग कर्म नहीं करते। कर्म करने से फिर जन्म लेना पड़ता है। 16 तत्वों से बने हुए देह की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य अव्यक्त अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। कुछ मंदबुद्धि मनुष्य सकाम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे भोग आसक्त होकर बारंबार शरीर के बंधन में पड़े रहते हैं। परंतु जो धर्म के तत्व को भरी भांति समझ करके सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे कर्म की उसी तरह प्रशंसा नहीं करते जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते। कर्म का फल सुख दुख और जन्म मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस स्थान की प्राप्ति होती है जहाँ जाने से सदा के लिए शोक से पिंड छूट जाता है। जहाँ जन्म और मृत्यु की पहुँच नहीं होती और जहाँ पहुँचा हुआ जीव फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता है, तो ज्ञान होते ही बिना क्लेश के प्राप्त होने वाले और कभी भी विलग न होने वाले अव्यक्त अचल एवं नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। उस अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुँचाती। उस स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं, सबको प्रिय समझते हैं और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। तात ज्ञानी और कर्म आसक्त मनुष्यों में बड़ा भारी अंतर होता है। ज्ञानी का शयनी होता और कर्म आसक्त मनुष्य चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है। वह मन इंद्रिय रूप 11 विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान जो स्वयं प्रकाश जिनमें देवता हृदय काश में विराजमान हैं उसे क्षेत्रज्ञ अर्थात परमात्मा समझना चाहिए, तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को वश में किया है वह जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी इस संसार में युग युग में जिस सदाचार का पालन होता आया है उसे सुनना चाहता हूँ, तथा संत लोग जैसा बर्ताव करते हैं जैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ। आपके उपदेश से मैं पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे जगत की रीति नीति का भी ज्ञान हो गया है। अब मैं धर्मचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग करके अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करूँगा। व्यास जी ने कहा, बेटा पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान किया है पहले के सतपुरुष और ऋषि महर्षि भी उसी का पालन करते आए हैं। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ के नियम से वन में रहकर फल मूल का भोजन और पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिए। प्राणियों का हिंसा से बचे रहना चाहिए। इसके पश्चात सन्यासी होकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिए जब गृहस्थों के घर में रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से धान कूटने की आवाज़ नहीं सुनाई पड़े। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सुखदेव तुम भी स्तुति नमस्कार तथा शुभ अशुभ विषयों का त्याग करके जो कुछ फल मूल मिल जाए उसी से भूख मिटाते हुए वन में अकेले विचरते रहो। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए, ये जो वेद के दो तरह के वचन हैं लोक दृष्टि से विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं, ये प्रमाणिक है या अप्रमाणिक? विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जा सकता है तथा दोनों ही प्रमाणिक कैसे हो सकते हैं? साथ ही ये भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस तरह से हो सकती है? तो व्यास जी ने कहा, बेटा कर्म करने और ना करने के अलग अलग अधिकारी हैं। ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ ये कर्म करने के अधिकारी हैं और सन्यासी कर्मों का त्याग करते हैं। अपने अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रों के नियमों का पालन करने से सभी उत्तम गति प्राप्त करते हैं। यदि कोई एक मनुष्य भी राग द्वेष का त्याग करके क्रमशः इन चारों आश्रम के धर्म का विधिवत पालन कर ले तो उसे अवश्य परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए चार सीढ़ियों के समान माने गए हैं। इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। धर्म और अर्थ में कुशलता प्राप्त करने के लिए अपनी आयु के एक चौथाई भाग अर्थात 25 वर्ष तक गुरु या गुरुपुत्र की सेवा में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी किसी की निंदा नहीं करे, गुरु के सो जाने के पश्चात शयन करे, उनके जागने से पहले ही उठ जाए। गुरु के घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हों उसे स्वयं पूरा करें। सदा गुरु के पास मौजूद रहे, हर एक काम करने के लिए तैयार रहे और उसकी अच्छी जानकारी रखें। काम में छुट्टी मिलने पर अध्ययन करें, सबके प्रति उदार रहे, किसी पर कलंक नहीं लगावे, आचार्य के बुलाने पर तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए। बाहर भीतर से पवित्र, प्रत्येक कार्य में कुशल और गुणवान बने। बात करते समय बीच बीच में ऐसा प्रसंग उपस्थित करें जो सुनने वालों को अनुकूल और प्रिय जान पड़े। इंद्रियों को अपने वश में करके गुरु की ओर ध्यान दृष्टि से देखें। आचार्य जब तक भोजन और जलपान ना कर लें तब तक स्वयं भी नहीं करें। उनके बैठने से पहले ना बैठे और शयन करने से पहले ना सोए। दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण छूकर प्रणाम करें। इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहे, भगवान आप मुझे पढ़ाइए, मैंने अमुक काम पूरा कर लिया है और अमुक कार्य अभी करूँगा। इसके सिवा और भी जिन कामों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूँगा। इस तरह सब खाते विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा काम करें और काम हो जाने पर पुनः उसका समाचार गुरु जी को बतावें। जिन जिन गंधों और रसों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है उनका वे त्याग करें। समावर्तन संस्कार के बाद ही वह उनका उपयोग कर सकता है, यही धर्मशास्त्र का निश्चय है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारी के जितने नियम शास्त्रों में विस्तार के साथ बताए गए हैं उन सब का वे पालन करें तथा सदा गुरु के समीप रहे। इस प्रकार यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करें और ब्रह्मचर्य का व्रत का पूरा हो जाने पर उन्हें गुरु दक्षिणा देकर शास्त्रों की विधि के अनुसार समावर्तन करें। इसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में आने का अधिकारी होता है। महाभारत के शांति पर्व में गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन व्यास जी कहते हैं, बेटा गृहस्थ पुरुष अपनी आयु का दूसरा भाग गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करें। धर्म के अनुसार स्त्री से विवाह करके उसके स्वर्थ अकड़ी की स्थापना करें और नित्य नियम के साथ रहकर दोनों समय अग्निहोत्र करें। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए विद्वानों ने चार प्रकार के आजीविका बतलाई है। साल भर के लिए एक कोठलिया धान भर कर रखना, महीने भर के लिए कुंडे भर अन्न का संग्रह करना, दिन भर के लिए अन्न रखना अथवा कपोती वृत्ति से रहना। इनमें पहले की अपेक्षा दूसरी दूसरी श्रेष्ठ है। पहली श्रेणी के अनुसार जीविका चलाने वाले ब्राह्मण को यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह ये 6 कर्म, दूसरी श्रेणी वाले को अध्ययन, यजन और दान ये 3 कर्म तथा तीसरी श्रेणी वाले को अध्ययन और दान ये 2 ही कर्म करने चाहिए। चौथी श्रेणी वाले को केवल ब्रह्म यज्ञ वेद अध्ययन करना उचित है। ग्रस्तों के लिए शास्त्रों में बहुत से श्रेष्ठ नियम बताए गए हैं। वे केवल अपने ही भोजन के लिए रसोई नहीं बनावे, अपितु देवता, पितर और अतिथियों के उद्देश्य से बनावे। दिन में कभी नहीं सोवे, रात के पहले और पिछले भाग में भी नींद ना ले, सवेरे और शाम दो ही वक्त भोजन करे, बीच में कुछ नहीं खाए, ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में स्त्री संग नहीं करे। सदा इस बात का ध्यान रखे कि मेरे घर पर आया हुआ कोई ब्राह्मण अतिथि भूखा तो नहीं रहा, उनके आदर सत्कार में कोई कमी तो नहीं रहेगी। यदि द्वार पर अतिथि के रूप में वेद के विद्वान स्नातक क्षोत्रिय हव्य यज्ञविशेष अन्न कव्य अर्थात श्राद्ध का अन्न भोजन करने वाले जितेंद्रिय क्रियानिष्ठ और तपस्वी आ जाएं, तो उनकी विधिवत पूजा करके उन्हें हव्य और कव्य समर्पण करने चाहिए। जो धार्मिकता का ढोंग दिखाने के लिए अपने नख और बाल बढ़ाकर आया हो, अपने मुख से अपने किए हुए धर्म का विज्ञापन करता हो, अकरण अग्निहोत्र का त्याग कर चुका हो, अर्थात गुरु के साथ कपट करने वाला हो, ऐसा मनुष्य भी गृहस्थ के घर अन्न पाने का अधिकारी है। ब्रह्मचारी और सन्यासी को तो सदा ही अन्न देना चाहिए। तात्पर्य यह कि गृहस्थ पुरुष उत्तम ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक को योग्यता के अनुसार अन्न प्रदान करे। गृहस्थ को सदा विघस और अमृत अन्न का भोजन करना चाहिए। पोष्य वर्ग को भोजन कराने के बाद जो अन्न बचता है उसे विघस कहते हैं और पंचयज्ञ से अवशिष्ट अन्न अमृत कहलाता है। गृहस्थ पुरुष अपनी ही स्त्री से प्रेम करे, इंद्रियों को वश में करके जितेंद्रिय बने और किसी के दोष न ढूंढे। वह ऋत्विक पुरोहित आचार्य मामा अतिथि शरणागत वृद्ध बालक रोगी वैद्य जाति भाई संबंधी माता पिता कुटुंब की स्त्री भाई पुत्र पत्नी पुत्री तथा सेवक के साथ कभी विवाद नहीं करे। जो इन सब के साथ कलह नहीं करता वह सब पापों से छूट जाता है। इनके अधीन रहने वाला मनुष्य संपूर्ण लोगों को विजय पाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। आचार्य ब्रह्मलोक का स्वामी है और पिता प्रजापति लोक का ईश्वर है। अतिथि इंद्रलोक के ऋतिक देवलोक के और जाति भाई विश्व देवलोक के अधिकारी हैं। इन सब की सेवा से उन लोगों की प्राप्ति होती है। मामा और माता को संतुष्ट करने से पृथ्वी लोक पर अधिकार होता है। वृद्ध बालक रोगी और दुर्बल प्राणियों की सेवा से आकाश पर विजय प्राप्त होती है। बड़ा भाई पिता के समान है। स्त्री और पुत्र अपने ही शरीर हैं तथा सेवकगण अपनी छाया के समान हैं। बेटी तो और भी दया के योग्य है, इसलिए इनके द्वारा कभी अपना तिरस्कार भी हो जाए तो बुरा न मानकर सह लेना चाहिए। गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले विद्वान को निश्चिंत होकर धर्म का आचरण करते रहना चाहिए और धन के लोभ से किसी कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। गृहस्थ ब्राह्मण के लिए कुंभ धान्य अर्थात बड़े कुंभ में महीने भर खाने के लिए धान्य भर कर रखना, उच्छशील अर्थात रोज रोज बिखरे हुए अन्न के दाने चुनना अथवा खेत कट जाने पर उसमें गिरे हुए धान्य आदि बानों का संग्रह करना तथा कपोती वृत्ति अर्थात कबूतर की तरह भूमि पर पड़े हुए अन्न के दाने चुनकर इकट्ठा करना, ये तीन आजीविकाएं बताई गई हैं। इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ तथा कल्याण का साधन है। इसी प्रकार चारों आश्रमों में भी पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर आश्रम ही कल्याणकारी माने गए हैं। उन्नति चाहने वाले पुरुष को शास्त्रोक्त आश्रम धर्म का पूर्णता पालन करना चाहिए। जिस राज्य में पूर्वोक्त तीन प्रकार की वृत्तियों से जीविका चलाने वाले पूजनीय ब्राह्मण रहते हैं उनकी वृद्धि होती है। इन वृत्तियों से आनंदपूर्वक जीवन निर्वाह करने वाला गृहस्थ अपनी 10 पीढ़ी के पूर्वजों को तथा 10 पीढ़ी तक आने व आगे होने वाली संतानों को पितृ कर देता है और उसे विष्णु लोक के सदृश उत्तम लोकों को की प्राप्ति होती है अथवा जितेंद्रिय महात्माओं को मिलने वाली श्रेष्ठ गति प्राप्त करता है। उदार चित्त वाले गृहस्थों को विमान सहित परम रमणीय स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा ने गृहस्थ आश्रम को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बताया है। अतः जो क्रमशः इस द्वितीय आश्रम गृहस्थ में प्रवेश करके उसके नियमों का पालन करता है वह स्वर्गलोक में सम्मानित होता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ये तृतीय आश्रम है तथा गृहस्थ आश्रम में से भी श्रेष्ठ माना गया है। अब इसके धर्म बताता हूँ, सुनो। गृहस्थ पुरुष को जब अपने सिर के बाल सफ़ेद दिखाई दें शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएं और पुत्र को भी पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो अपनी आयु का तीसरा भाग व्यतीत करने के लिए वानप्रस्थ आश्रम में रहना चाहिए। मैं गृहस्थ आश्रम में जिन अग्नियों की उपासना करता था उसका वानप्रस्थ आश्रम में भी सेवन करते रहें। प्रतिदिन देवताओं की पूजा करें, नियम के साथ रहें, नियम के अनुकूल भोजन करें, दिन के छठे भाग अर्थात तीसरे पैर में एक बार अन्न ग्रहण करें और प्रमाद से बचे रहें। गृहस्थ की ही भांति अग्निहोत्र वैसा ही गौ सेवा तथा उसी प्रकार यज्ञ के संपूर्ण अंगों का पालन करना वानप्रस्थ का धर्म है। वनवासी मुनि बिना ज्योति हुई पृथ्वी से पैदा हुआ धान जौ निवार तथा विखस अतिथियों को देने से बचे हुए अन्न से जीवन निर्वाह करें। वानप्रस्थ में भी पंच महायज्ञों का विधान है, उनमें भी चार प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। उनके अनुसार कोई दिन भर के लिए, कोई एक मास के लिए, कोई एक वर्ष और कोई 12 वर्ष के लिए अतिथि सेवा तथा यज्ञ के उद्देश्य से अन्न ग्रहण करके रखते हैं। वानप्रस्थी को वर्षा के समय खुले मैदान में और हेमंत ऋतु में पानी के भीतर खड़ा रहना चाहिए। गर्मी के दिनों में पंचाग्नि से शरीर को तपाना तथा सदा सल्प भोजन करना चाहिए। वानप्रस्थी महात्मा जमीन पर लौटते पंजों के बल खड़े होते, एक स्थान पर आसन लगाकर बैठते तथा तीनों काल स्नान और संध्या करते हैं। कुछ लोग कच्चे अन्न को दांत से चबा कर खाते हैं, कुछ लोग पत्थर पर कूट कर भोजन करते हैं, कोई कोई शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष में एक बार जो कि लपसी पीकर रह जाते हैं। कितने ही समय के अनुसार जो कुछ मिल गया वही खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। कोई कंदमूल से, कोई फलों से, कोई कोई फलों से ही जीव का चला फूलों से ही जीव का चलाते हैं। इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाला पुरुष बड़े कठोर नियमों का पालन करते हैं। उनके लिए उपयुक्त नियमों के सिवा और भी बहुत से नियम शास्त्रों में बताए गए हैं। तात सत्य संकल्प वाले या यावर नामक ऋषि धर्म में प्रवीणता को प्राप्त हुए बहुत तरह उग्र तपस्वी मुनि और असंख्य ब्राह्मण वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर चुके हैं। बालखिल्य और सैकत भी वानप्रस्थी ही थे। ये सभी जितेंद्रिय महात्मा वन में रहकर दुष्कर कर्मों के द्वारा क्लेश सहन करते हुए सदा धर्म में लगे रहते थे, इसलिए उनका संकल्प सिद्ध हो गया था। वे ताराओं से भिन्न होकर भी ज्योतिर्मय स्वरूप में दिखाई देते हैं, कोई भी उनका तिरस्कार नहीं कर सकता। इस प्रकार वानप्रस्थ की अवधि पूरी करने के बाद जब आयु का चौथा भाग शेष रह जाए, वृद्धावस्था से शीत दुर्बल हो जाए और रोग सताने लगे तो उस आश्रम का प्रत्याग करके संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहिए। संन्यास की दीक्षा लेते समय एक दिन में पूरा होने वाला यज्ञ करके अपना पूरा धन दक्षिणा में दे डाले। फिर आत्मा का ही यजन, आत्मा में ही प्रेम और आत्मा के ही साथ क्रीड़ा करे, सब प्रकार से आत्मा का ही आश्रय ले। अग्निहोत्र की अग्नियों को आत्मा में आरोपित करके समस्त संग्रहों का प्रत्याग कर दे। अथवा तुरंत संपन्न किए जाने वाले ब्रह्म यज्ञ आदि यज्ञों तथा 10 पूर्णमास और इष्टियों का तब तक पालन करता रहे जब तक आत्मयज्ञ का अभ्यास नहीं हो। आत्मयज्ञ की विधि इस प्रकार है, अपने हृदय को ग्राह्यपत्य मन को अनिवार्य पचन और मुख को आवाहनीय अग्नि मानकर 3 अग्नियों को अपने शरीर में ही स्थापित करें। फिर देहपात होने पर प्राण अग्निहोत्र की विधि से यजन करता रहे। सन्यासी अन्न की निंदा न करके यजुर्वेद के प्राणाय स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पहले अन्न के 5 ग्रास ग्रहण करें। फिर आचमन के पश्चात मौन पूर्वक शेष अन्न भोजन करें। जो ब्राह्मण संपूर्ण प्राणियों को अभेदान देकर सन्यासी हो जाता है वह मरने के पश्चात तेजोमय लोक में जाता है। और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी पुरुष सुशील एवं पाप रहित होते हैं। मैं इस लोक और परलोक के लिए भी कोई कर्म करना नहीं चाहता। क्रोध मोह संधि और विग्रह का त्याग करके मैं सब ओर से उदासीन सा रहता है। जो अहिंसा आदि यमों और शोध संतोष आदि नियमों का पालन करने में कभी कष्ट का अनुभव नहीं करता तथा संन्यास आश्रम का विधान करके शास्त्रीय वचनों के अनुसार त्यागमयी अग्नि में अपने सर्वस्व की आहुति करने में उत्साह दिखाता है, उसे इच्छा अनुसार गति मुक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जितेंद्रिय एवं धर्मप्रायण आत्मज्ञानी की मुक्ति के विषय में तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। जो आत्मतत्व का साक्षात्कार करके एकाकी विचरतर है, वह सर्वव्यापक होने के कारण ना तो स्वयं किसी का त्याग करता है और ना दूसरे ही उसका त्याग करते हैं। सन्यासी कभी अग्नि में हवन नहीं करे, घर या मठ बनाकर नहीं रहे, केवल भिक्षा लेने के लिए ही गांव में जाए और दूसरे दिन के लिए अन्न संग्रह नहीं करे। वह चित्तवृत्तियों को रोके, हल्का नियम के अनुकूल भोजन करे, दिन रात में केवल एक बार अन्न ग्रहण करे, पानी पीने के लिए कमंडलू रखे, वृक्ष जड़ में निवास करे, जो देखने में सुंदर ना हो ऐसे वस्त्र को धारण करे, किसी को साथ नहीं रखे और सब प्राणियों की उपेक्षा करे। ये सब सन्यासी के लक्षण हैं। मैं किसी से भी ना कहने योग्य बात नहीं कही, दूसरे की भी वैसी बात नहीं सुने तथा ब्राह्मण के प्रति किसी तरह कटु वचन ना निकाला जाए, इसके लिए विशेष सावधान रहे। जिससे ब्राह्मणों का हित हो ऐसा ही वचन बोले, अपनी निंदा सुनकर भी चुप रह जाए, यही भाव व्याधि से छूटने की दवा है। जो अपने सर्वव्यापी स्वरूप से स्थित होने के कारण अकेले ही संपूर्ण आकाश में परिपूर्ण सा हो रहा है तथा जो नाम रूप में मिथ्या वृद्धि रखने के कारण लोगों से भरे हुए स्थान को भी सुना समझता है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं। जो जिस किसी भी वस्त्र वलकल आदि वस्तु से अपना शीर ढक लेता है, समय से जो अपना रूखा सूखा मिल जाता है उसे ही भोजन करता है तथा जहाँ कहीं स्थान मिल जाए वहीं सो रहता है, जिसकी दृष्टि में स्त्रियां मर्दों के समान हैं, जो मान या अपमान प्राप्त होने पर शोक नहीं करता तथा जिसने संपूर्ण प्राणियों को अभेदान दिया है, उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं। सन्यासी को न जीवन से प्रेम करना चाहिए न मृत्यु से। जैसे सेवक अपने स्वामी के आदेश की बात जोहता रहता है, उसी तरह उसे भी काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मन और वाणी से कोई दोष नहीं आने देना चाहिए और सब पापों से मुक्त होकर सत्ता शत्रुहीन हो जाना चाहिए। जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है उसे संसार में क्या भय है। जो किसी प्राणी से नहीं डरता, जिससे कोई भी प्राणी नहीं डरते, उस मोहयुक्त पुरुष को किसी से भी भय नहीं होता। जो हिंसा ना करने वाले समदर्शी सत्यवादी धैर्यवान जितेंद्रिय और सब को शरण देने वाले हैं, वे अत्यंत उत्तम गति पाता है। इस प्रकार जो ज्ञान आनंद से तृप्त होकर भय और कामनाओं से रहित हो गया है, उस पर मृत्यु का जोर नहीं चलता, वह स्वयं ही मृत्यु को लांग जाता है। जो सब प्रकार की शक्तियों से छूटकर मनोवृत्ति से रहता है, आकाश के भांति निर्लेप और स्थिर है, किसी भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता है और शांत भाव से रहता है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान के लिए होता है, जिसके दिन रात शुभ कर्मों में ही व्यतीत होते हैं, जो निष्काम होने के कारण सकाम कर्मों का आरंभ नहीं करता, नमस्कार और स्तुति से दूर रहता है तथा सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होता है, वही देवताओं के मत में ब्राह्मण है। संपूर्ण प्राणी सुख में प्रसन्न होते और दुख में घबराते हैं। अतः जिसे प्राणियों पर भय आता देखकर खेद होता है उस श्रद्धालु पुरुष को भयदायक कर्म नहीं करने चाहिए। जीवों को अभय की दक्षिणा देना सब दानों से बढ़कर है। जो पहले से ही हिंसा का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों से निर्भय होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो ना तो स्वयं निंदा के योग्य कोई काम करता है ना दूसरों की निंदा करता है वही ब्राह्मण परमात्मा का दर्शन कर सकता है। जिसके मोह और पाप दूर हो गए हों वह इस लोक और परलोक के भोगों में आसक्त नहीं होता है। ऐसे सन्यासी को रोष और मोह नहीं छू सकते। वह मिट्टी के ढेले और सोने को समान समझता है, पंचकोशों का अभिमान त्याग देता है और संदेह विग्रह तथा मान अपमान से रहित हो जाता है। उसके दृष्टि में ना कोई प्रिय होता है ना अप्रिय, वह उदासीन की भांति सर्वत्र विचरता रहता है। सुखदेव, देह इंद्रियां और मन आदि जो प्रकृति के विकार हैं वे आत्मा के ही आधार पर स्थित रहते हैं। वे जड़ होने के कारण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन सब को जानता रहता है। जैसे चतुर सारथी अपने वश में किए हुए बलवान और उत्तम घोड़ों से अच्छी तरह काम लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने वश में किए हुए मन और इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध करता है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषयों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से मैतत्व, मैतत्व से अव्यक्त मूल प्रकृति और अव्यक्त से अविनाशी परमात्मा श्रेष्ठ है। परमात्मा से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। वह सबकी सीमा और परम गति है। संपूर्ण प्राणियों के भीतर छिपा हुआ वह परमात्मा प्रकाश में नहीं आता है। उसे तो सूक्ष्मदर्शी ज्ञानी महात्मा ही अपनी सूक्ष्म एवं उत्तम बुद्धि से देख पाते हैं। सन्यासी को चाहिए कि वह मन सहित इंद्रियों और उनके विषयों को बुद्धि के द्वारा अंतरात्मा में लीन करके नाना प्रकार के दृश्यों का चिंतन ना करें। ध्यान के द्वारा मन को विषय की ओर से हटाकर उसे विवेक के द्वारा स्थिर करें और शांत भाव से स्थित हो जाए। ऐसा करने से वह अमृत पद को प्राप्त होता है। जो इंद्रियों के वश में रहता है वह मनुष्य विवेक शक्ति को खो देता है और अपने को काम आदि शत्रुओं के हाथों में सौंपकर मृत्यु के चुंगल में फंस जाता है। इसलिए सब प्रकार के संकल्पों का नाश करके चित्त को सूक्ष्म वृद्धि में लीन करें, इससे वह काल पर भी विजय पा जाता है। इतना ही नहीं, चित्त प्रसन्न होने के कारण वह सन्यासी शुभ और अशुभ का त्याग करके आत्मनिष्ठ होकर अनंत आनंद मोक्ष सुख का अनुभव करता रहता है। प्रसन्नता का लक्षण यह है कि सदा शक्ति के समान सुख का अनुभव होता रहे और वायु रहित स्थान में निष्कंप दीप शिखा की भांति मन कभी चंचल नहीं हो। जो मित्ताहारी और शुद्ध चित्त होकर रात के पहले और पिछले भाग में आत्मा की परमात्मा को ध्यान में लगाता है वही अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करता है। बेटा, मैंने जो उपदेश दिया है वह परमात्मा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र है, संपूर्ण उपनिषदों का रहस्य है। केवल अनुमान या आगम से ही इसका ज्ञान नहीं होता है, अनुभव से ही यह ठीक ठीक समझ में आता है। धर्म और सत्य के जितने उपाख्यान हैं उन सब का ये सारभूत है। ऋग्वेद की 10,000 ऋचाओं का मंथन करके मैंने इस उपदेश अमृत को निकाला है। जैसे दही से मक्खन निकलता और काट से आग प्रकट होती है, उसी प्रकार मैंने वेद से तुम्हारे लिए इस ज्ञान को निकाला है। तुम व्रतधारी स्नातकों को ही इस शास्त्र का उपदेश करना। जिसका मन शांत नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है तथा जो तपस्वी नहीं है, जो इस ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए, जो वेद से अनभिज्ञ, अभक्त, दोषदर्शी, कुटिल, आज्ञा न मानने वाला, व्यर्थ तर्क वितर्क करने वाला और चुगलखोर है, वह भी इस ज्ञान का अधिकारी नहीं है। प्रशंसनीय, शांत, तपस्वी, तथा सेवापरायण शिष्य और प्रिय पुत्र को ही इस गूढ़ धर्म का उपदेश देना चाहिए, दूसरे किसी को नहीं। यदि कोई रत्नों से भरी हुई संपूर्ण पृथ्वी दे तो भी तत्ववेत्ता पुरुष उसकी अपेक्षा इस ज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं। अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार इससे भी गूढ़ अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करूँगा जो मानवीय ज्ञान से बाहर है, जिसे महर्षि ही जानते हैं तथा जिसका संपूर्ण उपनिषदों में वर्णन किया गया है। इस समय तुम्हें जो वस्तु सर्वश्रेष्ठ जान पड़ती है तथा जिसके विषय में तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है उसे पूछो और उसके उत्तर में जो कुछ कहूँ उसे ध्यान देकर सुनो। महाभारत के शांति पर्व में अध्यात्म ज्ञान और उनके साधनों का वर्णन, ब्रह्म ज्ञान के उपाय, उसकी महिमा तथा काम रूपी वृक्ष को काटने का उपदेश। सुखदेव जी ने कहा, भगवान, अध्यात्म ज्ञान का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो व्यास जी ने कहा, बेटा, मैं अध्यात्म की व्याख्या करना चाहता हूं, सुनो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत संपूर्ण प्राणियों के शरीर में स्थित हैं। ये सर्वत्र एक से होने पर भी समुद्र की लहरों के समान प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। संपूर्ण चराचर जगत पंचभूत में ही है, पंचभूतों से ही उस सब की उत्पत्ति होती है और उन्हीं में सबका लय बताया गया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने समस्त प्राणियों में उनके कर्म के अनुसार न्यून अधिक रूप में पंच महाभूतों का सन्निवेश किया। सुखदेव जी ने कहा, पिताजी, शरीर के अवयवों में जो न्यून अधिक रूप में पंच महाभूतों का सन्निवेश हुआ है उसकी पहचान कैसे हो सकती है? शरीर में इंद्रियां भी हैं और गुण भी, इनमें से कौन किस महाभूत के कार्य हैं, इनका ज्ञान कैसे हो सकता है? तो व्यास जी ने कहा, बेटा, मैं इस विषय का क्रमशः प्रतिपादन करता हूं, एकाग्रचित होकर सुनो। शब्द, श्रोत्रेंद्रिय और शरीर के संपूर्ण छिद्र आकाश से उत्पन्न हुए हैं। प्राण, चेष्टा और स्पर्श की उत्पत्ति वायु से हुई है। रूप, नेत्र और जठरानल, ये तीनों अग्नि के कार्य हैं। रस, रसना और स्नेह, ये जल के गुण हैं। गंध, नासका और शीर भूमि के कार्य हैं। ये इंद्रियों सहित पांच भौतिक विकार बताए गए हैं। गुणों में स्पर्श वायु का, रस जल का, रूप तेज का, शब्द आकाश का और गंध भूमि का कार्य है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर सिकोड़ लेता है, उसी तरह बुद्धि संपूर्ण इंद्रियों को विषयों की ओर फैलाकर फिर समेट लेती है। बुद्धि ही गुणों का स्वरूप धारण करती है और मन सहित संपूर्ण इंद्रियां भी बुद्धि रूपी हैं। बुद्धि के अभाव में गुण या इंद्रियों का अस्तित्व कहाँ है? मनुष्य के शरीर में पांच इंद्रियां हैं, छठा तत्व मन है, सातवां तत्व बुद्धि और आठवां क्षेत्रज्ञ है। आंख देखने का ही काम करती है, मन संदेह करता है और बुद्धि उसका निश्चय करती है, किंतु क्षेत्रज्ञ उन सब का साक्षी कहलाता है। सत्, रज और तम, ये तीनों गुण मन से उत्पन्न हुए हैं और सब प्राणियों में समान रूप से रहते हैं। उनकी पहचान उनके कार्य द्वारा होती है। जब हर्ष, प्रेम, आनंद, समता और स्वस्थ चित्ता का विकास हो तो सत्यगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। अभिमान, असत्य भाषण, लोभ, मोह और असहनशीलता, ये रजोगुण के चिन्ह हैं। मोह, प्रमाद, निद्रा, आलस्य और अज्ञान को तमोगुण का कार्य जानना चाहिए। सुखदेव, कर्म करने में तीन प्रकार से प्रेरणा मिलती है। पहले तो मन में नाना प्रकार के भाव उठते हैं, फिर बुद्धि निश्चय करती है, तत्पश्चात हृदय उसकी अनुकूलता और प्रतिकूलता का विचार करता है। इसके बाद कर्म में प्रवृत्ति होती है। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय श्रेष्ठ हैं। विषयों से मन, मन से बुद्धि और बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है। भिन्न भिन्न विषयों को ग्रहण करने की लिए बुद्धि ही विकृत होकर नाना रूप धारण करती है। वही जब सुनती है तो श्रोत्र कहलाती है, और स्पर्श करने समय स्पर्श इंद्रियां के नाम से पुकारी जाती है। वही देखते समय दृष्टि और रस वादन करते समय रसना हो जाती है, तथा जब वह गंध को ग्रहण करती है उस समय घ्राण इंद्रियां कहलाती हैं। इस प्रकार बुद्धि के इन विकारों को ही इंद्रिय कहते हैं। मनुष्य जब किसी बात की इच्छा करता है तो उसकी बुद्धि मन के रूप में परिणित हो जाती है। नेत्र और इंद्रियां अलग अलग प्रतीत होने पर भी बुद्धि में ही स्थित हैं। इन सबको अपने अधीन रखना चाहिए, क्योंकि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को अच्छी तरह से वश में कर लेता है तो जिस प्रकार दीपक के प्रकाश में किसी वस्तु का आकार स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार उसे ज्ञान आलोक में आत्मा का साक्षात दर्शन होता है। जैसे अंधकार दूर हो जाने पर सबको प्रकाश दिखलाई देता है, उसी प्रकार अज्ञान का नाश होने पर ज्ञान स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है। जैसे जलचर पक्षी जल में विचरता हुआ भी उसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार मुक्त योगी संसार में रहकर भी उसके गुण दोषों से बचा रहता है। जो अपने पूर्व कृत कर्मों का त्याग करके सदा परमात्मा के चिंतन में ही लगा रहता है, वह संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हो जाता है और विषयों में कभी आसक्त नहीं होता। गुण आत्मा को नहीं जानते, किंतु आत्मा उन्हें सदा जानता रहता है, क्योंकि वह गुणों का दृष्टा है। गुण और आत्मा में यही अंतर है। प्रकृति ही गुणों की सृष्टि करती है, आत्मा तो उदासीन की भांति अलग अलग देखा करता है। जैसे मकड़ी अपने शीर से तंतुओं की सृष्टि करती है, उसी प्रकार प्रकृति ही समस्त त्रिगुणात्मक पदार्थों की जननी है। किन्हीं का मत है कि तत्व ज्ञान से जब गुणों का नाश कर दिया जाता है तो वो फिर नहीं उत्पन्न होते, उनका सर्था भाद हो जाता है, क्योंकि उनका कोई चिन्ह नहीं दिखाई पड़ता। इस प्रकार वे ब्रह्म या अविद्या के निवारण को ही मुक्ति मानते हैं। दूसरे के मत में त्रिवत दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। इन दोनों मतों पर अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करके सिद्धांत का निश्चय करें और अपने महत्व रूप से स्थित हो जाएं। आत्मा आदि अंत से रहित है, उसे जानकर मनुष्य हर्ष और शोक क्रोध को त्याग दे और सदा मत्सरे रहित होकर विचरे। हृदय की अविद्यामयी ग्रंथि को जो बुद्धि के चिंता आदि धर्मों से सुदृढ़ हो रही है, काटकर शोक और संदेह से रहित तथा सुखी हो जाए। जैसे तैरने की कला ना जानने वाले मनुष्य यदि भरी हुई नदी में कूद पड़ते हैं तो गोते खाते हुए दुख उठाते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य इस संसार समुद्र में डूबकर कष्ट भोगते रहते हैं, किंतु जो तैरना जानता है वह जल में भी स्थल की ही भांति चलता है। उसी तरह ज्ञान स्वरूप आत्मा को प्राप्त हुआ तत्ववेता पुरुष संसार सागर से पार हो जाता है। जो संपूर्ण प्राणियों के आवागमन को जानता तथा उसकी विषय अवस्था का विचार करता है, उसे परम शांति प्राप्त होती है। ब्राह्मण में इस ज्ञान को प्राप्त करने की सहज शक्ति होती है। मन और इंद्रियों का संयम तथा आत्मा का ज्ञान ये मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त साधन है। श्रम और आत्म ज्ञान से पुरुष अत्यंत शुद्ध बुद्ध हो जाता है। बुद्ध अर्थात ज्ञानी का इसके सिवा और क्या लक्षण हो सकता है? बुद्धिमान मनुष्य इस आत्म तत्व को जानकर कृतार्थ हो जाते हैं। ज्ञानी पुरुष को जो सनातन गति प्राप्त होती है, उससे बढ़कर उत्तम गति किसी को नहीं मिलती। कुछ लोग मनुष्यों को रोगी और दुखी देखकर उनमें दोष ढूंढते हैं और दूसरे लोग उनकी वह अवस्था देखकर शोक करते हैं, किंतु जिन्हें नित्य और अनित्य का विवेक है वे न शोक करते हैं न दोष दृष्टि। ऐसे ही लोगों को कुशल समझना चाहिए। कर्म प्रायण मनुष्य निष्काम भाव से जिस कर्म का अनुष्ठान करते हैं वे पहले के किए हुए सकाम कर्मों को नष्ट कर देता है, किंतु जो ज्ञानी हैं उनके इस पूर्व जन्म या पूर्व जन्म के किए हुए कर्म उसका भला या बुरा कुछ भी नहीं कर सकते। तो सुखदेव जी ने कहा, पिताजी अब आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो धर्मों में श्रेष्ठ है और जिससे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। तो व्यास जी ने कहा, बेटा मैं ऋषियों के बतलाए हुए प्राचीन धर्म का जो सब पापों से सब धर्मों से श्रेष्ठ है वर्णन करता हूं। तुम एकाग्रचित होकर सुनो। जैसे पिता अपने छोटे बच्चों को काबू में रखता है, उसी प्रकार मनुष्य को बुद्धि बल से अपनी प्रमथनशील इंद्रियों का यत्न पूर्वक संयम करना चाहिए। मन और इंद्रियों की एकाग्रता ही सबसे बड़ी तपस्या है, यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है। मन सहित इंद्रियों को बुद्धि में स्थापित करके अपने आप में ही संतुष्ट रहे, नाना प्रकार के चिंतनीय विषयों का चिंतन नहीं करे। जिस समय ये इंद्रियां अपने विषयों से हटकर बुद्धि में स्थित हो जाएंगी, उस समय तुम्हें सनातन परमात्मा का दर्शन होगा। धूम्रहित अग्नि के समान तेजस्वी व परमेश्वर ही सबका आत्मा और परम महान है। महात्मा ब्राह्मण ही उसे देख पाते हैं। पुरुष चलते हुए ज्ञान में प्रदीप के द्वारा अपने अंतःकरण में ही आत्मा का दर्शन करता है। सुखदेव, तुम भी इसी प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके सर्वज्ञ हो जाओ। उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर सब प्रकार के संसारिक बंधनों से छूट जाओगे और प्रसन्न चित्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होगी। उस अवस्था में तुम्हें समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और परलय का स्पष्ट दर्शन होगा। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ एवं तत्वज्ञानी मुनियों ने संसार सागर से पार होने के साधन को ही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। बेटा, ये मैंने तुमसे सर्वव्यापी परमात्मा के ज्ञान का साधन बतलाया है। जो कि परम पित्र, हितेशी और भक्त हो, उसी का इसका उपदेश करना चाहिए। यह परम गोपनीय गोह ज्ञान आत्मा का दर्शन कराने वाला है। इसका स्वयं ही अनुभव करना चाहिए। वह पर ब्रह्म परमात्मा दुख सुख से परे और भूत भविष्य का कारण है। वह ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसकी है। कोई स्त्री हो या पुरुष, जो उस ब्रह्म को जान लेता है, उस संसार में पुनर्जन्म में नहीं लेता। मोक्ष की सिद्धि के लिए ही इस आत्म ज्ञान रूपी धर्म का उपदेश किया जाता है। बेटा, सब प्रकार के मतों ने इस विषय का जैसा प्रतिपादन किया है, उसके अनुकूल ही मैंने भी वर्णन किया है। गंध और रस आदि विषयों में राग द्वेष का नहीं होना, सुख की आसक्ति से दूर रहना और मान बढ़ाई, यश तथा कीर्ति की इच्छा का त्याग करना, यही तत्वज्ञानी ब्राह्मण का आचार है। गुरु सेवापरायण होकर ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक संपूर्ण वेदों के पढ़ने और उनका ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से ही कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता। जो संपूर्ण प्राणियों को अपने कुटुंब की भांति समझकर उन पर दया करता है और सर्वज्ञ तथा सब वेदों का तत्वज्ञ होकर मृत्यु को अपने अधीन कर लेता है, वही सच्चा ब्राह्मण है। विधि का परित्याग करके नाना प्रकार की इष्टियां और बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले यज्ञों का अनुष्ठान करने मात्र से ही किसी को ब्राह्मणत्व नहीं प्राप्त हो जाता। जिस समय वह दूसरे प्राणियों से नहीं डरता और दूसरे प्राणी भी उससे भयभीत नहीं होते तथा जब वह इच्छा और द्वेष का श्रद्धा परित्याग कर देता है, उस समय उसे ब्रह्म भाव की प्राप्ति होती है और तभी वह वास्तव में ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी होता है। जब मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी की बुराई करने का विचार नहीं उठे, उससे मनुष्य ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा नहीं। जो कामना के बंधन से छूट जाता है, वह ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जो अनेकों नदियों में सदा भरा हट जाने पर भी कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार संपूर्ण जल आकर समा जाते हैं और उसे विचलित नहीं कर पाते, उसी प्रकार संपूर्ण भोग जिस स्थित प्रयाग पुरुष में कोई विकार उत्पन्न किए बिना ही प्रवेश कर जाते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होता है। भोगों को चाहने वाला नहीं। वेद का सार है सत्य, सत्य का सार है इंद्रियों का संयम और उसका सार है दान, और दान का सार है तपस्या, तपस्या का सार है त्याग, त्याग का सार है सुख, सुख का सार है स्वर्ग और स्वर्ग का सार है मनोनिग्रह। मनुष्य को संतोष पूर्वक रहकर शांति के उत्तम उपाय सत्वगुण को अपनाने की इच्छा करनी चाहिए। सत्वगुण मन की तृष्णा, शोक और संकल्प को जलाकर नष्ट करने वाला है। पुरुष को शोक शून्य, ममता से रहित, शांत, प्रसन्नचित और मात्सर्यहीन होना चाहिए। इन छह लक्षणों से युक्त मनुष्य ज्ञान आनंद से तृप्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो देह अभिमान से मुक्त होकर सत्य प्रधान, सत्य दम दान तप त्याग और शम इन छह गुणों तथा श्रवण मनन निध्यासन रूप तीन साधनों से प्राप्त होने वाले आत्मा को इस शरीर में रहते हुए ही जान लेते हैं, वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। जो उत्पत्ति और विनाश से रहित, संस्कार शून्य, स्वभाव सिद्ध तथा शरीर के भीतर स्थित हैं, उस ब्रह्म को प्राप्त होने वाला मनुष्य अक्षय आनंद का भागी होता है। अपने मन को इधर उधर जाने से रोककर आत्मा में स्थापित करने से पुरुष को जिस सुख और संतोष की प्राप्ति होती है, उसका और किसी उपाय से प्राप्त होना असंभव है। जिसको पाकर बिना भोजन के भी तृप्ति हो जाती है, जिस धन के होने से दरिद्र भी संतुष्ट रहता है, जिसका आश्रय मिलने से घृत आदि का सेवन किए बिना भी मनुष्य अपने में अनंत बल का अनुभव करता है, उस ब्रह्म को जो जानता है वही वेदों का तत्वज्ञ है। जो अपनी इंद्रियों के द्वारों को सब ओर से रोककर नित्य ब्रह्म का चिंतन करता रहता है, वही ब्राह्मण शिष्ट और आत्माराम कहलाता है। जो सामान्यता संपूर्ण भूतों और भौतिक गुणों का त्याग कर देता है, उसको सुख की प्राप्ति होती है और उसका दुख उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्योदय से अंधकार। गुणों के ऐश्वर्य से तथा कर्मों का परित्याग करके विषय वासना से रहित हुए उस ब्रह्मवेत्ता पुरुष को जरा और मृत्यु का भय नहीं रहता। जब संपूर्ण आसक्तियों से छूटकर मनुष्य समता में स्थित हो जाता है, उस समय इस शरीर में रहकर भी इंद्रियों और उनके विषयों की पहुंच के बाहर हो जाता है। इस प्रकार जो कार्यमयी प्रकृति की सीमा को लांघ करके कारण रूप ब्रह्म में स्थित होता है, वह ज्ञानी परम पद को प्राप्त हो जाता है। उसे पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मनुष्य की हृदय भूमि में मोह रूपी बीज से उत्पन्न हुआ एक अद्भुत वृक्ष है जिसका नाम है काम। क्रोध और अभिमान उसके स्कंद हैं, काम करने की इच्छा उसका थाला है और अज्ञान उसकी जड़ है। प्रमाद के जल से वह सींचा जाता है, असूया उसके पत्ते हैं तथा पूर्व जन्म में किए हुए पाप उसके सार भाग हैं। शोक उसकी शाखा है, मोह और चिंता डालियां हैं और भय उसके अंकुर हैं। उसमें तृष्णा रूपी लताएं लिपटी हुई हैं। लोभी मनुष्य लोहे की जंजीर के समान वासना के बंधनों में बंधकर उस वृक्ष को चारों ओर से घेर कर खड़े हैं और उसके फल का आस्वादन करना चाहते हैं। जो वासना के बंधन से मुक्त होकर उस काम वृक्ष को काट डालता है, वही संसारिक सुख दुखों से त्याग करके उनके घेरे से बाहर हो पाता है। परंतु जो मूर्ख फल के लोभ से उस वृक्ष पर चढ़ता है, वह विष की गोली खाए हुए रोगी की तरह मारा जाता है। उस काम वृक्ष की जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। कोई विद्वान पुरुष ज्ञान के प्रभाव से समता रूप शस्त्र के द्वारा उसको बलपूर्वक काटते हैं। इस प्रकार जो कामनाओं को बंधन रूप समझकर उन्हें निवृत्त करने का उपाय जानता है, वह संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाता है।